والا ہے مدینہ آنے والا ہے مبارک ہو گنہگارو خطا کارو سیا گیارو مبارک ہو گنہگارو بارش خوب زوروں پر بارش خوب زوروں پر مدینہ آنے والا ہے بارش خوب زوروں پر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے خدا اپنا جلدی کر خدا اپنا جلدی کر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے سلام نعت کے تحفے درود پاک کے گجرے سلام نعت کے تحفے پڑھو اے ظاہروں لے کر پڑھو اے ظاہروں لے کر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ بسایا روزہ انور مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے